ano ba ang ma-inlove nang dahil sa Facebook? Pakinggan nyo to ah. Let's go! Saglit, relax ka muna dyan mahal. Pasensya na ang kanta ko para sa'yo napatagal. Hindi ko to minadali, gusto kasing dahan-dahan. Kay sarap kasi ang alaala natin alalan. Hindi kasi inaasahan na ika'y makikilala. Bigla, anlang dating mo para bang ligaw na bala. Hayaan mo ako ang kwento natin simulan. Istorya ng pagmamahalan kung ano pinagmulan. Ano, okay na ba? Mic check. Okay, game. Isang gabi tutok sa PC at medyo maginaw. Tamang search ng girl sa Facebook, bigla ang naligaw. Ang aking diwa sapagkat isang anghel ang lumitaw. At alam mo ba kung sino yon? Oo, ikaw. Titig lang sa iyong litrato, kasiyahan na tamo. Ako'y tila na hipnotismo sa ganda ng mata mo. Ako'y nagsend ng friend request, wala na tong hiya-hiya. Eh kaso ang tanong ko lang, ako'y iya-accept kaya? Message ka. Thank you for the ad. Kilig ako sagad-sagad, kaya naman reply agad. Hanggang sa tumagal, tungkol sa'yo'y alam ko na lahat. Pagkat lagi kang nagkikwento, pag ikaw aking katsa. Di ko inakala na makihilala kita, at tila may kakaiba. Nadarama ko at nadarama mo, alam ko na parehas na to at isa. Pagmamahalan na mo o sa atin dahil sa PC lang. Huwag mong iisipin na baka ika'y magsisilang. Pagkat pag-ibig matatag pa sa pinakamatatag. At sa puso ko, ikaw nag-iisa na nakatag. Sa status ko, mahal ko na babae sisigaw. Siya'y ikaw, ay ikaw, ay ikaw, ay ikaw. Ha! Di na magdadasal pa. Pagkat nalangin at hiling ko nun ay nandiyan na. Ikaw pala ang tao na nakatakda sa propesya. Na makikilala ko nang dahil sa teknolohiya. Masaya ang panahon ngayon, masyado ng moderno. Sapagkat sa internet ko lang nakuha ang katerno. Na babaeng tinalaga na habang buhay para sakin. Salamat dahil sa buhay ko, ika'y nag-login. Ngayon kinanta na sa mic. Ipopost ko to sa wall mo, sana iyong ilike. Ayos na kung negatibo man ang iyong maging komento. Ang sa akin lang naman, nais ko lang naman ikwento ang istorya kung saan nagmahal ang isang binata. At sa storya ko, ikaw nagpaganda ng kabanata. At sa awit na ito, mahal kanya kanyang panata. Ikaw nagbibigay ng kulay sa mga obra ng Makata. Ako'y disinungaling, katauhan ko ay honest. Mahilig ka sa farm bill, puso ko'y iyong hinarvest. At ikaw laging laman ang mga sulat ko sa notebook. Babae na natagpuan ko lang dito sa Facebook. Mag-aaral na ako, to love is all I want to learn. Salamat di mo inignore ang friend request ko, kinonfirm. Wow, English yun ah. Burger! Burger! Leche. Ten. Ang puso ko, ikaw sigaw, pangalan mo palaging shout out. Sa buhay ko mahal, sana huwag ka nang mag-lag out.